फिर ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें दीन की एक खास शरीयत पर रखा है, लिहाजा तुम उसी की पैरवी करो और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलना जो हकीकत का इल्म नहीं रखते।